Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskuz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo. Ba, Hondarribiarra un elkarteak Zarautzen jokatuko du asteburu hontako estropada. Estropada berezi izanen da, batez ere emakumeentzat izan ere denboraldiko azken jardunaldia izanen dute. Bidasoak, badu, dagoeneko kapitain berria Gorka Nieto Gaztea izanen da urten taldea gidatuko duena. Real Unionek demoraldiko prestaketak martxan ditu, baita ere eta azken lagun artekoa jokatuko du asteburu honetan, UDE Logroñes taldearen kontra. Eta azkenik Adur Amilibiarekin izan gara, eta berak kontatu dizkigu aurtengo Guadalupeko igoeraren xetasunak. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Bai, patu dugun bezala, Hondarribiarra un elkarteko traineru nagusiek itzordu garrantzitsua izan dute asteburu honetan Zarautzen izan ere, larun bat eta igandean Zarauzko ikurrina izan dute jokoan, bai emakumeek eta baita gizonezkoek ere. Emakumeentzat gainera, demoraldiko azken estropada izanen da. Bihar, arratsaldeko bortzak eta hogeita bortz aldera, hasiko da jardunaldia eta igandean berriz goizeko hamaikak eta hogei aldera. Emakumeen ondotik, ba, gizonezkoak ureratuko dira. Jasone Mitxelena, Hondarribiko arraunlariarekin mintzatu zara zu, Jean-Pierre, eta berak kontatu digu ba, nola aurre ikusten duten azken jardunaldi hau. Oso eremu berezia da Zarautzeko estropada handi bada. Eta nik uste dut denboraldi zoragarria egiten ari zaretela, buskarren, laugarren, egon zeigarren, edo, bueno, helburu guztiak beti egin dituzue, eta orain, ba, Zarautzeko estropada hori eta sailkatzeko kontxan. Ba, azken txampan zarete, baina denboraldia zoragarria da. Bai, egia esateko denboraldia zoragarria izan da, gure helburua salbatzea zen, playoffak egitea, eta lortu dugu, eta bueno, uste bineo beto aega, gure kriston konfiantzakin gure arraunkeran, taldean ebai oso gira hona dakago, hasi que oso konten gelditzen dena prestatzeko. Erregulartasun hori, pentsatzen dut, Zarautzko ere moan bere eragina izango dula, nahi genuke horrela izatea, baina eremu hori ezagututa, guztu dut estropada handi bat dela zuentzat. Bai, bai, estropada handi bat da, ze. Nik uste dut horrela dela, Zarautzeko eremu hori aski berezia da. Bai, bai, prestigio aska dakan estropada eremu bat da, eta bueno, ordan, ba, gogotxu prestatuko dugu aste honetan, eta dena matea joango da. Eta gero kontxa. Bai, bai, kontxa, ja, ezagita, guztiak hogeita marredo hogeita maikan den, eta ba, estropada hon batin, eta gero ja bi gandetan gozatzea. Zortean izan. Bai, eskerrik asko. Ba, hori da. Bihar hasiko dute, ba, azken jardunaldia emakumeek eta bueno, ba, gogotsu, ez? Bai, Oiartzuarrak hori aipatzen zuen, bere lekua hartu dutela aurten Euskotrenean ligan, ez da erraza, Ez. Jarden urtean hor zegoen gauza psikologiko bat, nire ustez oso kaltegarria. Uste zenuen laugarren postuarekin munduak iresten zituela. Bai. Atzean, beste 14 edo 15 ontzi izaten ziren, baina joko, lau ontzirekin, laugarren postuan, bai. Zer bezala, enkasa hartze bada handi bat izatea, eta beti laugarren, hori aldatu da. Bai. Funtsezkoa da, eta hori aipatu behar da, arau hori aldatu egin dela, eta nik uste dut, buruaren zatere, obea dela horrela. Bai. Borrokan ibili dira Tolosaldearekin eta guain, Ibaika ere sartu da, eta bueno, nik uste dut hor, lana txukuna baino gehiago egin dutela. Iker Cortesek ere aipatu du, lasaitasunean arraunkera finkatzen eta lana sendotzen. Eta ikusten dut, aurten garapen berezi bat izan dutela, aurrepausu bat ere bai, urratsak eman dituzte, eta ikusten dut, lana zoragarria dela. Apurka joan behar da. Finkatzen. Bai, noski. Hori ez da erreza, egunetik bihar abunera, ez da finkatzen eta ez da garatzen eskifai bat eta kasu honetan neskek egin dute eta nik uste dut jarraitu dutela eta pixkati izpiritua izan dela irizpide orokorrean gizonezkoen abiadura izan da, azkeneko urteetan eta urtea asko eta asko arraunkera mantentzen, erregulartasuna finkatzen, eta bueno, ideia arroke. Zarautzeko estropada, beste estropadak dira, ikusten dut hemen sei estropada izango direla asteburunetan. Zarautzeko eremua oso berezia da, epatzen bai. Genuen bezalako, itxas zabalean dago. Uaina hor menperatu behar da, bai, kontrolpean euki behar da. Bueno, Eteko ligan, kontutan hartu behar da, neskak bihar 11ak eta lordenetan, gero 12tan RC lehenekua, teka batekua. Horre txotxuak egongo dira txalokarrionen agindupean. Bai. Eta gero hor Lapurdiko kontua aipatu behar dugu. Txionetan ere jarrepen berezi bat egingo zaiola. Astiburunetan ere bai. Eta Lapurdik, nahi nuke datorren urtean hor teka eligan. Bai, noski. Azkenean ez dut esango eskualdea denik, ez da eskualdea, baina oso gertu dugu Donibane Loizun, eta batera Hondarribiarekin, hor sortuko den bisitasun hori, bere garrantzia izango dure. Gero bihar ere, arratsalteko, aipatu duzun bezala, 5:25 Euskotrenligako neskak, parte hartuko dute, eta gero beste alde batetik ere, seiak eta laurdenekan gizonezkoak izango dira. Hori. Eta, bueno, eremu berezi bat aipatu bezala, itxas zabalean, jokatuko dena, eta hor Luganienen esketan eta Donostiarra eta Orioren artean jokatuko da. Eta gizonezkoetan, hor oso indartxu dator Zirbana azken boladan, Galizin garaipen askuratu zuen, baina inbeste aldaketa egoten dira, Urdaibai ere bai, eta Amagualupeko ere bai. Donostiarrak ere estropada on batzuk egin ditu, eta bere abaguneak izango ditu. Ba gozatzeko eguna izango da, eta asteburua ere bai, datorren igandean ere Zarautzen, bi jardunaldu izaten dira, puntuara garria bai larunbatekoa eta bai igandekoa, baina bandera, bi jardunaldietan jokatzen da. Eta nik uste dut talde horretatik oso garrantzitsua izango dela, eta taldea galde respondak, kolpe txiki bat zuen, beste erranolari bat da, baina, bueno, aipatu behar da oso orekatua dela, taldea eta eskifaia eta orduan alde horretatik ez de gauela arazo berezirik izango eta dela sortuko. Amaitze ardoa, denboraldia, baina oraindik ere emozio guzti horiek bizitzekoa dira. Bai, noski. Bai, teka eligakoa, bai, kontxako estropada, lebizi sailkatu behar da. Bai, hori da. Eta hortik aurrera, bi asteburu horiek, eta gero ere liga amaitzeko estropada horiek. Bai. Bermeon amaituko da, eta berrez ere, emozio handiak bizitzeko moduan egon gara. Hori da. Hori da, oroitu, bihar eta etzi jokatuko dela, Zarauzko ikurrina, denboraldiko azkena izanen dela emakumentzat. Eta sei estropada, Hori da, eta kae bat ligakoak goizean dagoeneko ibiliko dira Zarauzko uretan. Eta hauek igandean berriz, Bilbora joanen dira, bertze jardunaldi bat jokatzera. Beraz, hori izanen da, asteburuko kontua arraunari dagokionez. Bertzalde, Bidasoan atzo bertan jakin genuen zein izanen den taldeko kapitain berria. Gorka Nieto gaztea izanen da, Bidasoa taldea gidatuko duena hemendik aintzinera, Jon Azkueren lekukoa hartuz. Irungo taldeak Arrobiarekin egiten duen lanaren adibide garbia da Nieto, eta hori saritu nahi izan dute alde batetik taldean, ez da, Jean-Pierre? Noski baietz, baino joan den urtean ja, horretzen zera Norvegian jokatu zutela kanporaketa, aurreka kanporaketa bat, aurreden boraldia maitur. Eta Kolstaden azken penaltia 7 metrokoa ba, han bertan norbaitek jaurti behar zuen, eta berak erabaki hartu zuen, eta ja, esan zion Julen Aginagalderi, bai. Gaurko kiruzuzendariari esan zion, nik jaurtiko dut. Eta Julenek begiratu zion Jakobori, eta, bueno, ba, aurrera. Bai. Eta nik uste dut erabaki horrek alde batetik, eta gero, nola berak adierazten dituen, eta ze hausnarketak egiten dituen, eta bere jarrerak hor azkenean denon artean erabaki hartu dutela, eta berak iparrorratza izatea. Bai, nola bai. Bait iparrorratza, Jon Azku bere garaian izan zen bezala, eta beste jokalari handi batzuk ere. Eta, bueno, ikusten dut alde horretatik ere aski xuxena dela, bai, bera, kapitali, bai, bai. Gaztea izan arren, bai. Eskarmentua noski, bai. Ainitz du, bai juniorrekin eta oso gaztetik hor goi mailan dabil. Bai. Eta, bueno, nik uste dut oso ondo beteko du lan hori, ardura dun gisa, eta ondoan alboan du bere anaiz harrena, Sirneto, bai. Nik uste dut oso ondo aldagela ezagutzen duela, eta giro berezi bat izango dela. Atzo bertan egon itzen Jakoborekin beste kontu baten gade, eta aipatzen aldagela zoragarria dela. Bai. Zoragarria dela. Bai. Eta mutiloiekin lanean aritzeko oso erraza dela. Ikasteko prest, beti jarrera ona, egun daino kezkatzen, eta horrelako gazteekin ba, taldeak ba, bere abiadura hartuko du bereala, eta obera egingo du. Eta bai. Garatzeko garaian dago Urantxe bertan, bai. Garatzeko bai. Garaian, zuez, ba, jende gaztea du, eta gazte horiek eman beharko dute oberena. Eta ja, bertan, ja, gaur hasiko dira, bai. Egiako txapelketan, badakizu bera garaipena eskuratu egin zuela, nesketan, hogeita bai. Mairuta, hogeita iru, egin ditu egin zuen, beti onak taldea, eta gizonezkoetan gaur hasiko direla. Eta batetik anaitasuna Iruñako taldea, Limogen aurka, Limogen bertan dan han sierra ditu, sierra bertan du, Jon Azku ere bai, eta gero zortziretan Bidasoa Logroñoaren aurka, eta bilar bai. Seiretan irugarren eta laugarren postua jokatuko da, eta bai. Gero finala zortziretan, kezka handiena beti bezala urtero izaten da beroa. Bai. Egian, hartaleku bezala. Hori da. Beroz ikaragarria bai, egiten bai. Du eta oso komplikatu bai izaten bai. Da jokatzeko, baino aurre denbora aldea amaitzeko ez da amaitu oraindik, baino aski komplikatu izaten da. Gero Torrela Begara joan duki dira Naba eta Torrela Begaren aurka eta Ademarren aurka jokatzea, eta gero beste norgehiagoka jokatuko dute lagunartekoa Pauen Bilegen aurka, eta gero bai. Ja hasiko da denboraldia Barsaren aurka. Bai. Eta Barsak, batu behar dugu, makuts galdu egin duela, kolpe latz bat hartu du, eta ba, kaltea izango du. Kaltea bai. Izango bai. Du alde horretatik. Eta guain jakin behar dugu, noiz jokatuko den norgehiagoka hori, bideratzen izango den, ozortzian, edo aurretik. Edo aurretik ere bai, zer bai, superglob jokatu behar dugu Barsak. Eta ez dakigu aurretik Ados. Jokatuko den aurreketa hori, edo bueno, hori jakin araziko gaituzte, bai. Egun batzutara, edo bereala, jakingo dugu hori. Aipatu behar da, gaur Gorkanietok ez duela jokatuko. Hori da. Brasildarrak, da Silva, uste dut ez da ere, eta Tito Díazek ez duela jokatuko. Luzera, Tito Díazek luzera goa egingo du, baino Gorka ja bihar uste dut, ja bueltan egon. Bai. Bueno, Jakobok erabaki du, ja lana ugari dutela, eta karga dute, eta ikusiko bai, dugu. Bai. Hori alde horretatik. Ados. Ba, bukatu aintzinetik, adituko dugu, Gorka Nietoren adierazpenak adituko ditugu, ba, kapitain berria dela eta, ba, bera, pozik azaldu baita, berri honekin. Bai, bueno, a ber, Bidasoaren koloreak defendatzea beti berezi izaten da, eta kapitain moduan egitea, ba, are bereziago egiten du, eta, bueno, ba, esan duzu moduan, ilusiarekin hartzen dut postu hau, azken finean responsabilitate bat da, baina oso bolita da talde honen kapitaina izan alizatea. Bueno, ba, oso gazte heldu nintzen, esan duzu moduan, hau nire bosgarren urtea da hemen, eta bueno, ba, jendeak oso erraz jarri du, ba, ambientea beti oso ona izan da, giroa bai ba, aldagelan, bai zelaian oso ona izan da, baita ere ikusleek oso ondo tratatu naute lehenengo momentutik. Orduan erreza jarri didate eta eta hori. Bueno, ba, taldea ilusionatuta ikusten dut, egia da horreden moraldian zaila esaten dela ba, maia on bat mantentzea beti eta ala ere nik uste taldeak lortzen ari duela. Eta, bueno, baita ere ikusten dut jendiak ikasteko gogoak dituela eta hori oso garrantzitsua da demoraldean zehar hobetu alizateko. Ba hori da, horrentzun duzuena, Gorka Nieto, Bidasoako kapitain berria. Errandon bezala, berak ez du jokatuko gaurko partidua, Giako txapelketan, baina bihar ere ba, martxan, egonen da seguraski, aizuk aipatu bezala. Eta, bueno, ba, aurre denboraldia prestatzen Bidasoa ere, eta, bueno. Eta asamblada. Bai. Asamblada izango da, datorren irailaren batean, Palmera Monteron. Bai. Seiak eterritan. Lehen deia, eta bigarrena zazpia laurri gutxitan. Orduan, asamblada ere, hor gai garrantzitsuak eta estatutuak aldatuko dira. Bai. Hori goraipatu behar da. Eta, bero, kopurua gutxi gora bera, beti bertina ezaten da, laroi bat bazkide, laroi tomar bazkide, orduaren arabera, entzuzen ere, baina irailaren batean beteko da asamblada hori. Taldearen batzar nagusi hori. Bai, ados. Real Unionek bertze aldetik pasaden asteazkenean jokatu zuen Sanseren kontra lagunartekoa Zubietan. Bi eta bateko markagailuarekin galdu zuen talde txuribeltzak, baina prestaketetarako baliagarria den partidua jokatu zuen eta horrela adierazi zuen Jagoba Beobidek ere. Nik uste lan hona egiten egia, ez? Horren baren txukun bat egiten egia, jende berri asko eta lehen gortetik gaudenak ezagutzen geruta lan hori eiten da ilusio horrekin, ez? Ja lelo partidu jolasteko eta esate dizut nik uste gaur talde on baten aurka gantxukun egin deula eta bueno, ba ilusio egin gabe ja lelo partidu iristeko eta a ber, ez? Azkenen lagun arteko partidua galditzea lo laguardian eta ja onena ontxe, ez? Eharrena iristea eta bueno, nik uste prest gaudela ja afrontatzeko eta ilusio handi dena. Beraz hori da prest daude. Bai. Prest daude eta lana, bai. Lana ugari, Bai. Eta indarrean bai. Da, indarra askorik. Ni gauza bat ala eta guzti zera aipatuko dizut zuri eta entzulei. Bai. Entzuten ari nintzen Jagoba Beobide eta orain duela 6 urteko diskurtso bera da. Da Joan, bai, ez, baina bai. Ulertu didazu. Bai. Joan den urtean zenbat aldi dugu, oso ondo aritu gara, taldea ondo sendo ari da, hobetzen ari da, baina arazo berak. Lehen 10 minutuetan gola hartzen duzu. Hartu zuen gola, 8. minutuan. Bai. Irazusta berriz oberena. Minutu egiten, 11. minutuan Eskobarrek sartu egin zuen gola, ados. Bai. Eta, baloia ondo jokatuz, ondo mugituz, bueno, mugimendu onak. Eta lan berezi bat egin zuen, eta ondo, aski ondo. Aski sendo ere bai. Eta ondo osatua taldea. Eta ez dut esango boro bildua, baina bai, martxon batean. Bigarren zatean, aldaketekin, eta bueno, aldatzen dira gauzak, baina azkeneko 10 minutuetan betiko arazoak. Taldeak pikin bat iparrorratz hori eta galtzen du eta azkenean Sansek penalti bat utzi egin zuen. Kasu honetan Irazustak gelditu egin zuen. Langara baloi bat, aurretik eta bat bidali zuen eta gol bat sartu egin zuen. Azken minutuan. Bai. Arazo berak. Bai. Emaitza bera. Eta azkeneko 6 urteko kontu bera da. Bai. Orduan, ondo hasi behar da norrela jagoka, ondo sartuta, hemen mai baten guran oso erraza da hori esatea. Bai. Hori badakigu, baina azkeneko 6 urte hauetan afera bera da. Bai. Eta hori hobetu behar da. Eta joan den urtean zenbat norgeiagoka, ez dira amaitu horrela azkeneko minutuan, edo gaizki sartu geran norgeiagokan, burua ez dugu ondo euki lehenbiziko minutetan gauza ber gertatu da Sanserekin. Bai. 10 minutu hasiera batean oso onak Sanserenak, azken 10 minutua oso onak Sanserenak, tarte horretan Renaultek bere lana txukuna baino hobeto egin duela, bete egin duela, baino galdu egin du. Bai. Dena ondo egin du, baino galdu egin du. Bai. Orduan ze hori zuzendu beharra. Bai, noski. Eta, nola, bai. Fran Justo goi mailako entrenatzaile bada, eta bere hiru laguntzaileek ere hor dira, lan hori betetzeko eta laguntzeko eta zuzentzeko, eta lehen bailenen beharko dute, zerban horregaiagoka, komplikatua izango dute, Sabadellen aurka igandean, 8:30, eh? Bai, hori da. Ez 12:00, 8:30. Bai. Orduan, bihar lagu artean bertan, Unión Deportiva Logroñosen aurka jokatuko dute, lehenbiziko arazoa hor beroa arena izango da, bai, ere, bai. Eta gero, ba, Alaves B ez da talde makala izango. Eta hori, dena kontutan hartuta, bai. Ja, azken lagunartekoa izango da, eta datorren igandean, 27, aipatu bezala, 8:30, Estadion Galen, berriz futbola izango dugu. Hori da, lehendabiziko jardunaldia. Lehendabiziko jardunaldia, jokatuko dute, Real Uniónek eta Sabadellek. Hori da. Eta bertzalde iraila hasieran, irailaren bian hain zuzen ere, ba, ohiko Guadalupeko igoera ospatuko dute Bidaso Atletiko taldekoek, aurten berritasun moduan goizez ospatuko da lasterketa, eta aldaketaren arrazoia Adur Amilibiak berak kontatu digu, adituko dugu. Irailak bian, bakizuten bezala, ba, Guadalupeko igoera laboral kutxa berriz ospatuko da. Aurten hala ere aldaketa nabarmena dugu zergaitik lasterketa goizez ospatuko da. Helduena 10:30 hostaletikan aterako da eta beti bezala ba Guadalupeko ermitan bukatuko da. 4,72 kilometroko igoera da. Eta, bueno, hori izango da gure aldaketarik nabarmena, zergatik egin dugu aldaketa hau. Bueno, azkeneko urteetan egon dira lasterkari batzuk batzuek esan digutela edo proposatu digutela aldaketa egitea eta bueno, bildu gera eta aldea bildu gera eta erabaki egitea erabaki dugu, zemuz dihoan. Gero ere, txikien lasterketa, Guadalupe txiki laboral kutxare ospatuko da. Lasterketa hau ere goiz izango da, eta arratsaldean egiten zen bezala, bala, helduen lasterketa baino lehenago ospatuko dugu. Hau da, txikien lasterketa, 9:30 hasiko dira, 9:30 hasi eta bueno, aurreraka adina igotzen dena alera, lasterketen irterak emango ditugu, 10:30 arte edo 10:00 eta 4:00 arte. Inskripzioak zabalik daude bai kirol proban eta bai gure webgunean atletismoa.com eta hor barruan lasterketen atarian. Eta oraintxe bertan helduen lasterketaren prezioa 10 eurokoa da. Txikiak aldiz beti bezala ba, lasterketaren inskripzioa doaini dute. Eta dortxala jasotzeko eguna, ba, egunean bertan izango da, hostaldiko ba, pilotalde lekuan hortxe sarreran. Eta bueno, betiko zerbitzak egongo dira, hau da kontsignak jarriko ditugu helduen lasterketetan, goian ba, motxila edo arropa jasotzeko, eta goian ere beti bezala ba bueno taberna txiki bat jarriko dugu ba zakit pizkat uradatiko txistora ba txistorara jaten dugu eta bueno azkenan ba jaialdi oierriko jaialdia basteko ba beti bezala lasterketa izango dugu prest egon dira urte asko ospatu gabe pandemia zela eta baina bueno lehen urtean hasi genuen, eta bueno, espero dugu ba, jende animatza eta tortza eta parte hartzera. Ba hori da, Hondarribiko jaiak irotzeko, ez, ba, hortxe itzorduan, Guadalupeko igoera aurten, ba, zenbait berritasunekin, baino betiko moduan ospatzeko gogoekin, ez da, Jean-Pierre? Ba, horrela da, eta Bidaso Atletiko taldeak ere, ba, martxan Hori da. Ikastaroa berria hasiko du berehala eta berotzeko, motorra berotzeko, noski baiet, Guadalupeko igoera hori alde batetik eta jakin dugu ere Ligaxka, Euskal Herriko Ligaxka jokatuko dela aurten eta ez da Irunen hasiko, garai batean Irunen hasten zen, baina Zornotzan hasiko da Ligaxka hori eta ba Donostitik joango Donostin ere izango da Irunen, Amurrion, Llodion, uste dut oso albiste garrantzitsua dela korrikalarientzat, zeozer nolabait astindu behar zen. Bai. Mundu hori, astindu behar zen. Eta nik uste dut, azkenean, oso ondo hartu dutela, bai korrikalariek, bai kaltaldeek, eta garatzeko kirol hori, mantentzeko, ez galtzeko, azkenean. Bai. Eta, bueno, garai batean deitzen ziren, kros apertura Irunen, baina hori ja aldatu da, eta egutegia berezitasun batzuk izaten ditu, baina hartu zuten erabakia, Ligaxka hori, jokatzeko. Bai, eta hasiko da Zornotzan aurten eta ikusten dut ere bere garrantzia duela eta aldaketa bat eta pentsatzen dut ere Adurrek aipatuko digula berden datan horko zehaztasunak. Bai, hori da. Ba, bitartean oroitu animatu. Bai, hori da. Izen emateak irekiak daudela eta irailaren bian izanen dela Guadalupeko igoera. Beraz, hortxe bertan duzue irailako, lehendabiziko itzordutako bat. Noski baiet, eta kontrabandisten handien kutsa ere, datorren 27an osara. Hori beste kontu bat izaten da, Bai, noski. Aski folkloriko izaten da, baina hala eta guztiz ere, korrekalari oso ona parte hartzaile hartan. Ikusi izan ditugu, eta bueno, giroa zoragarria sortzen da. Esara makarrik, zuarra murdin, eta beste lekuetan, larungo maldan. Bai. Malda bai zu ni baino beto beraldea egiten duela ere eta beratik lesakarra parte hartuko dute pentsatzen. Bai, seguro, baten bat. Nik ez. Hori da, nik ez dut parte hartuko. Baino bertzeren batek seguro baietz bai. Ba, asteburu ontara begira, uste dut bertze itzorduren bat duzula horrez, Jean-Pierre? Bueno, gaurko pilota badugu Endaian, Erremontean, Endaian eta Hondarribian. Eta Erremontean, Endaian, hain zuzen ere, zortziak eta laurdenetan, txapelketako finalerdiak, Matxin bigarrena eta Otano, Otxandorena eta Joren aurka, eta gero Zeberio bigarrena eta Saldiaz, Jabaleraren aurka eta Berrikarteren aurka. Eta gero, Paueneren norgehiagoka bada baino, hori beste kontu bat. Eta Hondarribian, puntan, Gran Slam alde batetik, Amultzoan, Johan eta Baske, Aaron eta Delde Rioren aurka, eta gero B multzoan, Erik eta López, Erkiaga eta Gorkaren aurka. Norgaiagoka handia da, eta endaiako jaialdia oso ona dela. Bai. Aipatu behar da. Gero, Pauekoa ere baina gu, endaiari begirada bat erremonteari ere egiten digu, eta Hondarribiko jaialdiari. Gero, aipatu behar genuen, Aimar Etxeberria atzo xati bat parte hartuzkola, laugarren izan zen. Hori da. Garaipena, txaniste baneko garaipenarekin eta laugarren posturrekin, bere lana txukuntzen ari du, eta nekostu bere buruaren zatera ona izango. Eta txerrendularien artean, aipatu behar da, Guillermo Timoner gila. Guillermo Timoner oso ezaguna zen bere garaian. Eta Donostiako munduko txapelketan parte hartu zuen 1975an, baina aurretik Estadion Galeko belodromoan. Zeba, garai batean, berrogeita hamarkadan, belodromoa egon zen Estadion Galen. Bai. Eta belodromo horretan, zaleek ikusi izan zituen, bueno, Montes Orantxe bertan hildena, Timoner, aste honetan hildena, bueno, 1977 urterekin, baina hor, Kopi ere bai, eta beste txirrel oroño eta beste txirrendulari handi batzuek. Eta, bueno, gure aipatu behar da, Timoner hildela eta oso ezaguna zen garai batean, Bamontes bezala inguru hontan. Bamontesek Gabiria peña zuen Donostian. Horrela bai. Aipatzeko eta Iruner ere egun batean bar disko nazaldu zen. Bai. Zipano Arrañaga kalean. Hortxe bertan nazaldu zen Federico Martín Bamontes. Bai. Eta pixka bueno, zaratu zuten Irunen eta bueno, jaialdi txipi bat antolatu zioten eta bueno, hori Bamontes bertan bar diskon egon zen da Timoner bertan Estadion Galeko belodromo horretan. Hori aipatu behar dara. Eta astu zaite esatea. Bai. Jokalari berri badugu gola Real Unionen. Ah, bai. Andoni Arzaki Digoraz. Hori da, gila da. Bai. Andoni Arzakek bigarren taldean ari zen, bueno, hirugarren taldean ari zen, bost gol egin zituen joan den artean, eta bigarren taldearekin jokatu egin zuen norgaiegoka. Hori da, bai, bai. Eta, bueno, errealak utzitako jokalaria. Nik ez, aipatzen nuen, zertatzen ari da itzarmenarekin? Bai, egia da, astelenean bertan. Astelenean bertan aipatu, zertatzen ari da. Bai. Zerra, Unionesta zera joan da Tejeira, beste jokalari bat dakit nora joan da, Sestaura Carbonell joan da. Itzarmen hori nola bete behar dute? Bueno, bete dute, bai. Ez da iniz nere ustez, baino, bueno, hasiera batean horko eztabaida hori argitu beharko dute eta eztabaida horren bidez ekarpenekin hori konpondu beharko dute. Bai. Oraintxe bertan horretxe hartzak eta beste jokalari bat iritsiko da Peru Kadizen aritutakoa. Bai. Hor soskontua dira, beti bezala futbolean, Bai. Beti bezala, eta bueno, Kadiz bigarren taldean aritu da, 10 gol sartu egin ditu, eta 23 urteko azpikoa da. Ikusten dut, Jorge Agirreren adinokoa gutxi gora bera, bai. Jorge Agirre izango ditu 23, nahi mutilonek 22, astigarragakoa da. Errealean aitu aditua ere. Bai. Hori da, eta horrekin batera, Errealunek osatuko du, taldea. Oraintxe bi zalantza ere aipatu behar. Bai. Ze gertatuko da Rierarekin? Sorbaldan arazoa zituen. Eta ze gertatuko da ere oso kezkatua dago bera Asier Benitorekin? Bai. Asier Benito, arazoa ditu horretan, eta bueno, nahi luke jakin, lehen bailen, nola joango den bere abiadura. Eta bere rekuperazioa. Zerba, jokalari gona da. Alabesen, Eibarren, bai. Atletiken aritua, jokalaria, reunen entzat, bere garrantzia izako luke. Bueno, hor zeo koska orain, eta ikusiko dugu, nola konpontzen dien afera horiek. Eta futbola zari ginela, bukatzeko Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu. Bigarren jardunaldia jokatuko dute asteburu honetan. Asteko Errealak, denboraldiko bigarren jardunaldi hau, etxetik kanpo jokatuko du, izan ere, Ude Las Palmas bisitatu beharko du gaur bertan, arratsaldeko 7:30. Eta bertzealdetik, Atletikek eta Osasunak urteko lehen derbia jokatuko dute asteburuan. Denboraldiko bigarren jardunaldia elkarren kontra jokatuko dute Sadarrean, hain zuzen ere, eta bihar izanen da derbia hau arratseko 9:30. Bai, aipatu behar da ere, Zakarian oso gertu dugula. Bai. Errusiarra, jokalari, errusiarra, goi urteko jokalaria, Dinamo de Moskutik, torreko dela Donostira, bertan iristen ari da, une honetan, goi urteko mutila, eta oso jokalari ona. Bai. Bideo batzuk ikusi ditugu, egia da bideoetan oberen ikusten dena. Bai, noski. Noski, ez? Bai. Baina, bai, teknikoki bai. Oso ondo prestatua eta fizikoki indarra duen jokalaria. Ez da azkena, uste dut ez dela azkena izango aurten errealaren zate, bai, hori bai. Eta erreala neskak arituko dira gaur arratsaldeko 6:30 ere. Bai. Eta bizkerreren aurkea arituko dira Euskal Herriko kopan eta leioan jokatuko da. Bihar ere beste lagun artekoa errealaren neskentzat bai. Eta Granadillararen aurka 12:00 fanderian jokatuko dute norgehiagoka hori. Eta aurten pentsatzen dut ere jarraipen berezi bat egingo digula nesken futbolari, Mariño Real Unión dugu orida, bertan, orida. Beti gazte dugula bai, bertan. Bai, bai, noski, elkarren kontra harituko dira. Dumboari dugula, bai. Neskak ere Hondarribian, goi bai. Mailan ere bai. Bai, bai. Orduan, hori dena, bai. Ba, osatu beharreko dugu, eta borobildu, eta azkenean, ba, ez bai. Da bakarrik erreala horri zango. Ez, noski. Ez bigarren taldea, ez lehen taldea bigarrena, oen laugarren talde badu, bai. Eta Sandra Ramajok. Hori da, hori aipatu behar nuen, bai. Lengurtean, bai, Mariñore entrenatzailea zen Sandra Ramajo ba urten Erreal taldean dago entrenatzaile gisa. Kadeteak dira, laugarren taldean, orida, eh? Baina, bueno, nik uste dut ere begirada pixka luzeagoa izango duela. Ez dela hor geldituko eta Natalia Arroyok ere bere bai. Eskarmentua aprotsatuko duela. Pentsatzen dut, bai. Pentsatzen dut. Eta, bueno, asteburu honetan ere munduko txapelketaren finala dela, eta, bueno, bai. Bere lekoa. Guk ere jarraipen berezia egingo digu, egin diozu hain zuzen ere. Jarraipen bereziat azkeneko urte hauetan. Bai. Eta ikustu dut hori, ba, sendotuko dugula, eta sakonduko dugula, bai. Eta oso gertu dugula Mariño Real Unión, eta bertan dugula Hondarribia, eta bai. Gazte bertan, bai, eta, bueno, eta urten, orain dela guti jakinuen, ba, Oiartzuarrak ere azken momentuan, igo direla mailaz, eta Orezko Regional mailan arituko dira emakumeak ere. Oixe, eta etxekoa ditugu, eh? Bai, hori da horregatik, bai, eta azkenean, ba, ia, ia eskualdekoak denak eta... Bai, ba, bueno, nik uste du Oiartzuarrak alde horretatik bere autak eta izaten bai, bai, dut. Baina, bueno, guk bai. Guretzatere, geuretzatere hartzen bai, ditugula. Noski. Alde horretatik, bai, eta, bueno, bai. Berezia izango ditugula, ba, Euskaldunak ere baditugu talde horretan, Espainiako talde horretan. Hori da, igande honetan izanen da finala. Paredesa izuzen ere, bai. Eta, bueno, hori dena kontutan hartu behar. Bai. Eta gizonezkoetan, aipatu behar dugu, ba, urten ere jarraipena eginen diogula noski futbol talde, euskualdeko futbol talde bai. Nagusiei eta. Eta aipatu behar nuen, ba, beti erraten dugula, ez, harremanak eta sendutu behar ditugula gian gehiago, ba, Bidasoan bi aldetako, ez, taldeekin. Eta lenguan, bueno, ba, jakin genuen, Donestebek zenbait, bueno, Donestebe futbol taldeak prestaketak egiten ari dela, ba, aurre denboraldiko prestaketak, eta zenbait lagun arteko jokatu ditu azken aldian, eta jokatuko ditu. Eta inzuzen ere, ba, pasaden aste azkenean Hondarribian egon zen, Hondarribiko taldearen kontra jokatzen, eta hemendik aintzinera, ba, gure txokoaren kontra jokatuko du larun bat honetan ere, beti gazteren kontra buztuaren 28an, eta bueno, ba, baztaren kontra ja eurek... baztan malerrekaldean jokatuko dute hori, azken lagun artekoa, baina hor, demoraldi hasi baino bai, lehen, azken lagun artekoa ere jokatuko dute. Ba, eta mintxe, Hondarribian egon ziren. Noski, bai, nik aipatu nintzen, Orezko txapelketa oso kutxuna dela, eta berriz ere izan dugula derbia. Bai, bai, bai. Beti gazte eta Real Unión artean. Eta zai gaudela, benetan, zai gaudela historiko bat. Bai. Hondarribia full elkartea. Bai, bai, eta bai, bai. Irukote horiek, ba, bizitasun gehiago ematen aldiola bai. Orezko txapelketa. Bai, noski, bueno, noski. Nire aldetik ni aio, bai, hori da, honekin bukatuko dugu, bai. Eta horroitarazi nahi dizuet, bai. Gaur arratsaldeko 8:00 Bidasoa berehala, Hori da. Donostira ingo dela, bai. Eta 8:00 arituko dela, joro, Lorñoren arrepa, ikusko dugu bihar finalan... Bai. Jokatzen ahal duen edo ez. Hori da, eta hori beste kontu bat izango da. Limoges gero aurretik jokatuko du gaur ere anaitasunen arroka eta sarrera 12 eurotan dagoela, baina nik uste dut beti bezala Bidasoako zaleak bertan egongo dira. Bai, noski. Ba, hori da, ba, mila esker gurekin egoteagatik berriz ere, Jean-Pierre. Gero arte. Gero arte. Eta nola ez, ba, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izategatik. Honekin guztiarekin, ba, saioaren bukaerara iritsi gara, eta berriz ere, oroitaraziko dugu, ba, Itzorduz betea dugula asteburu hau ere, asteko Hondarribiarraun elkarteak Zarautzen izanen du, itzordu nagusia, jardunaldi nagusia Zarautzko ikurrina jokatuko du bi jardunalditan, bai emakumeak, bai gizonezkoak ere, eta bereziki bai emakumeak azken jardunaldia izanen dute, demoraldiko azken jardunaldia. Eta gero kontxa prestatu beharko dute. Bigarren traineruak ere Zarautzen jokatuko du neur jardunaldia, eta gero, Jean-Pierrek aipatu duen bezala, Bidasoak Egiako txapelketa jokatuko du gaur eta bihar, eta zortzietan jokatuko du gaur lehen partida, beraz, hemendik ordu batzuetara. Eta azkenik Real Unionek ere, UD Logroñes taldearen kontra jokatuko du, aurre denboraldiko azken lagun artekoa, eta aurrengo asteburuan, ba, martxan jarriko da, denboraldi hasiera izanen du, eta lehen jardunaldia jokatuko du, hemen etxean, Stadion Galen, Sabadellen kontra. Beraz, horik dira asteburu honetan, etako zenbait itzordu, kontuan izan, oroitu itzordu hauek, eta bueno, ba, gozatu bertze asteburu batez, kirolaz, ongi pasatu beraz asteburua, eta astelen arte. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.